Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Şubat Çarşamba. Yıl 2018, ay 2, gün 52, Kasım 106. 1439, Hicri Cemaziye Lahir 5, 1433, Rumi Şubat 8. Fırtına. Günün malumatı, dünden devam. Balık burcunda doğanlar, 20 Şubat, 20 Mart. Hülyacıdırlar. Önce akıntıya karşı, sonra da akıntı yönünde yüzerler. Hangi balığı takip edeceklerine karar veremez gibi görünürler. Tabi isterlerse bunun da üstesinden gelebilirler. İyi yönleri ve hassas duyguları vardır. Muvaffak olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, yazarlık, hocalık ve güzel sanatlar vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Not enough. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta A Prayer for England adlı şarkıyı çaldık. İngiltere için bir dua. Massive Attack, solist olarak da Sinéad O'Connor bulunuyordu. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak anlayalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yankılar. 17. yüzyılın ortalarında İngiliz kırsalında tarımsal topluluklar giderek çoğaldı ve soyluların her şeye muktedir krallığına meydan okuyarak varlıklarını sürdürdüler. Asırlar geçmesine rağmen o toplulukların teşvikçilerinden Gerard Winstanley'in söylediği ve yazdığı şu sözlerin yankısı hala sürüyor. Kendi yaşamımızı ve ölümümüzü yaratmaya başladık. Cenneti gökyüzünde aramıyoruz. Cennet maddi dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilir. Baba topluluğun ruhu, anne ise topraktır. Zamanın başlangıcında Tanrı dünyayı yarattı. İnsanlığın bir bölümüne geri kalanlara hükmetme hakkını verdiğine dair tek bir söz etmedi. Özel mülkiyet icat edilince toprağa ve topraktan elde edilen ürünleri tekelleştiren azınlığa, nüfusun büyük çoğunluğunun hizmetkarlık ya da kölelik yaptığı toplumlarda toplumsal sınıflar doğdu. Özgür toplulukta kadınlar kendilerinin arzuladığı erkeklerle evlenecekler. Doğanın harikaları sadece profesörlerin tek elinde olmayacak, bunlara herkes ulaşabilecek. Suların denizleri kaplaması gibi bilgi de dünyayı kaplayacak. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1848'de bugün Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto diye bilinen eseri yayınladılar. Bugüne kadar da büyük bir yankıları, bugüne kadar da uzanan büyük bir etki yaratan bir eserdi. 1437'de bugünse Kral 1. James, İskoçya Kralı katledildi. 1919'da bugün Alman sosyalist Kurt Eisner affedersiniz katledildi. Ölümü Bavyera Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtı ve bir parlamento ve hükümet de Münih'ten kaçtı Almanya'da. 1964'te bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişiminde bulunulmuş. Olay yerinde yakalanan suikastçinin herhangi bir örgüte mensup olmadığı, kendi başına hareket ettiği açıklanmış. Münferit yani. Münferit bir olay. 1965'te de bir başka cinayet, suikast, Malcolm X, New York şehrinin göbeğinde Audubon balo salonunda katledilmiş, herkesin gözü önünde. 39 yaşındaydı öldürüldüğünde. Evet, the price of freedom is death diye cevap veriyor bir soruya da kendisi. Üzgünlüğün bedeli nedir sorusuna ölümdür diye cevap vermiş. Evet, Yankılar bölümünde Eduardo Galeano'nun yazdığı gibi Jared Winstanley çok uzun zaman önce, yüzyıllar önce, zamanın başlangıcında Tanrı dünyayı yarattı ama insanlığın bir bölümünde geri kalanlara, bir bölümüne, öbürlerine, öbür kesimine, bölümüne hükmetme hakkını verdiğine dair tek bir söz etmedi. Ama özel mülkiyet icat edilince de toplumsal sınıflar doğdu diyor. Bir kısmı ötekilerin kölesi ya da hizmetkarı oldu. Büyük bir kesimi. Evet, şimdi günün olaylarına bakacak olursak fevkalade karanlık bir savaş günlüğü gibi geçiyor. Yani özellikle de şeyden bahsedelim. Bu bir savaş değil, artık katliam diyorlar. Suriye'nin bu cebinde Doğu Guta'da tam anlamıyla bir katliam yaşanmakta. Doğu Guta'da iki günde 250 kişi ölmüş durumda. Ve kimse durduramıyor Esad rejimiyle Rusya'yı. Ve kimse de takmıyor bile. Yani gazetelerde, televizyonlarda neredeyse tek kelime görmeye imkan yok. Yani Suriye hükümet güçlerinin başkent Şam yakınlarındaki muhaliflerin elinde tuttuğu Doğu Guta bölgesinde bombardımanlarda son iki günde ölenlerin sayısı 250'ye çıkmış. 2013'ten bu yana görülen en yoğun şiddet olayları ve ölenler arasında 50 çocuk var. En az 50 çocuk. Ve Birleşmiş Milletler'den tamamen aslında inanılması güç açıklamalar geliyor. Birleşmiş Milletler kendisi bile inanamıyor duruma. Bölgede durum kontrolden çıktı diyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da durumdan derin kaygı duyulduğundan bahsedilmiş. Son raporlarında hava saldırılarında doğrudan hastanelerin ve sivillerin hedef alındığı söylenmiş. Ama herhangi bir yaptırım yok. Evet, ve bir fikrimiz de yok diyor zaten. Afrin için de söylemiş onu ama genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Büyük Batı ülkelerinin de bir fikri olmadığı aşikar orada. Daha doğrusu bir fikri varsa da bunu söylemedikleri aşikar. Ya da kendi çıkarlarıyla doğrudan alakalı olmayan bir konu olduğu zaman bir fikirlerin olmadığı aşikar. Yoksa geçtiğimiz hafta kendi desteklediği milislere karşı farklı bir milis grubu geldiği zaman savaşın doğrudan içine girip durdurucu bir faktör olarak kendini kullanmasını bilmişti Amerika Birleşik Devletleri. Ama siviller söz konusu olduğu zaman böyle bir durum söz konusu değil. Evet, umurunda değil. Yok. Yani Doğu Guta'da neler oldu? Yani Suriye ordusundan hiçbir bilgi yok. Fakat top ateşinin yapıldığı bölgelere hassas saldırılar yapıldı. Hassas saldırı. Hassas saldırı. Evet. Hassas. Top atışıyla hassas saldırı mı yapılıyormuş? Evet. Nasıl oluyormuş o? Akıllı top mu? Akıllı top, akıllı mermi. Akıllı gülle. Muhaliflerin. Sivillerin arasına. Akıllı roket belki. Evet. Muhaliflerin başkent Şam yakınlarında elinde tuttuğu son bölge Doğu Guta. Rusya'nın desteklediği Suriye hükümeti yanlısı güçler. Nasıl akıllı olduğunu söyleyeyim size. Haber salonundan aktarılmış. Suriye ordusu Doğu Guta'da yapılacak kapsamlı kara saldırısına hazırlanırken, bir de bunun kara saldırısı geliyor. Rusya Hava Kuvvetleri bölgede hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmiş geçtiğimiz günlerde. Rusya hava saldırılarını cihatçıların taktik konumlarına ve toplanmalarına, aynı zamanda hareketliliklerine yönelik yapmış. Bu hareketliliklerine yönelik, cihatçıların hareketlerine yönelik yaptığı saldırılarda 250'den fazla sivil hayatını kaybetmiş bu arada. Nasıl bir hareketliyse. Evet, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi resmen açıklıyor. Pazar gecesinden bu yana top ve hava saldırılarıyla, bombardımanlarıyla en az 250, aralarında da en az 50 çocuk. Cihatçıların elindeki ağır silahların özellikle hedef alındığı belirliyormuş. Demek ki cihatçılar ellerindeki hava saldırılı şeyleri ağır silah olarak çocukları kullanıyorlarmış. 50 çocuktan bahsediyorsanız böyle bir hava saldırısı yapıp 50 çocuğu öldürmek nedir ya? Böyle bir şey var mı? Savaş suçu kesinlikle. Şimdi bu yorumlara da birazcık bakma fırsatımız olacak herhalde. Bir de bunun savunması nedir? O da ayrı bir hikaye. Bunu normal bir askeri proses gibi anlatmak kimin ne haddine? Askeri bir durummuş gibi anlatmak, bir manevra gibi anlatmak. Evet. Bir manevra yapılıyor ve 250'den fazla insan ölüyor, 50'si çocuk. Bunu evet, normal olarak mı nitelendiriyorsun? 5 kişiden biri çocuk. Tıbbi bakım ve yardım birliği diye bir şey var. Doğu Guta'daki sağlık kuruluşlarını destekleyen bir kuruluş bölgede. Bir bölgede çalışan bir doktor durum feci demiş. İnsanların kaçacak yeri yok, hayatta kalmaya çalışıyorlar, ancak kuşatma nedeniyle yaşadıkları açlık da onları çok sayıda, çok büyük ölçüde zayıflatmış diyor. Birleşmiş Milletler Suriye Koordinatörü de hastanelerin kasten hedef alındığı haberleri karşısında dehşete düştüm demiş. Bu da Birleşmiş Milletler'in sözcüsü bu. Ve insanların da kaçacak yeri yok. Yani Doğu Kudüs'teki evet. sağlık kuruluşlarını destekleyen Tıbbi Bakım ve Yardım Birliği, bu birliği adına bölgede çalışan bir doktor, sizin dediğiniz gibi feci olarak nitelendirmiş durumu aynı. İnsanlar kaçacak bir yeri yok, hayatta kalmaya çalışıyorlar, ancak kuşatma nedeniyle yaşadıkları açlık da çok büyük ölçüde zayıflatmış insanları diyormuş. Evet, Suriye koordinatörü de işte şey diyor, savaş suçu olabilir diyor, dehşete düştüm demiş ve 5 hastane Duma'da, Marj, Savba ve Duma'da hükümet güçlerinin pazartesi günkü saldırıların ardından ya tamamen devreden çıkmış, hastane de yok, ya da kısmen çalışamaz hale gelmiş. Dün de Zamarka'da bir hastane vurulmuş. Bilerek hastaneleri vuruyorlar. Evet. Yani savaş suçu olarak nitelendirmeye gerek bile yok bence. Ne olduğu belli. Sonra bu insanlarla oturup masada tartışmak gerekiyor barışı. Evet. Hastane vuran, okul bombalayan, sivil öldüren insanlarla. Ciddi gıda kıtlığı da var. Ekmek fiyatı ülke genelinden 22 kat daha fazla çıkmış. Ve çocukların %10'undan fazlası, 12'si yetersiz beslenmeymiş BBC Türkçe'de. Fakat çok başka yorumlar ve şeyler de var. Ama mesela Türkiye'nin gündeminde bu konuya bakacak olursanız diğer gazetelerin üzerinden sadece Afrin tartışılıyor. Afrin'e Esad'ın desteklediği milisler girdi mi yoksa girmedi mi'den başka bir şey yok mesela gazetelerde ve televizyonlarda. Evet, da. Topçu ateşiyle şey yapıldı. Durduruldu. Falan diyor. Cumhurbaşkanı da Makedonya ile görüşüp Makedonya. Evet, o da ayrı bir hikaye. Başkanı, o da Yunanistan'la fevkalade kritik durumu artıracak. Bir tek şeyi söylemek lazım. Cumhuriyet Gazetesi'nde Savaşın Çocukları diye birinci sayfadan verilmiş Doğu Guta'da ve korkunç, acıklı fotoğraflarla ağlayan ve uyuklayan çocuklar var. Yani sadece dün 12'si çocuk olmak üzere en az 45 kişinin öldürüldüğünü duyurmuş. Bir de şeyde var görebildiğim kadarıyla benim, Yeni Şafak Gazetesi'nde. Bir günde neden yok? Bilmiyorum. Yani milisler Afrin'e girmeye başladı şeklinde neredeyse çeyrek sayfalık bir yer ayırmışlar bu duruma. Ama 250'nin üzerinde insan hayatını kaybetti 2 gün içerisinde ve 50'si çocuk. Neden böyle bir durum haber değeri taşımıyor ilk sayfada Bir Gün Gazetesi için? Evrensel için de öyle. Cihatçıların çocukları olduğu için mi? Çocukları, başkalarının çocukları, düşmanın çocukları olduğu için mi? Hiçbir fikrim yok. Ki öyle bir durumda ama söz yok. Konusu da değil. Evrensel'in birinci sayfasında. Kuşatma altında oldukları için mi? Elimizde. Evrensel'de de mi? Ben göremiyorum şahsen. Bir daha bak istersen, sen de bir bak. Göremiyorum ben. Yani bu haberleri vermeyip ardından barıştan bahsetmek ve muhalif olmak, iktidar muhalifliği yapmak biraz çelişkili geliyor açıkçası bana. Özgürlükçü demokraside de yok bu mesele. Yani ne dünya Türkiye'den ibaret ne de Suriye Afrin'den ibaret. Katliamlar ve haberler açısından. Evet öyle. Hiçbirinde yok yani. Hürriyette de yok. Görebildiğim kadarıyla Afrin hızla kuşatılacak haberi var mesela Hürriyette. Milliyette Afrin merkezi kuşatılacak haberi gene Cumhurbaşkanı'nın sözlerine dayanılarak. Habertürk'te kuşatma haberi manşette, göremiyorum yani hiç, geldikleri gibi gittiler filan diye. Sabah gazetesine bakalım. Tel Abyad'dan Kamışlı'ya kadar gideceğiz, hançerler yine yok. Afrin göründü Star gazetesinde, bayağı bir taarruz planı açıklar gibi açıklamış Milli İrade'nin Sesi Star ve Akşam Gazetesi de Afrin'e kuşatma yakın diyor. Fakat Yeni Şafak bunların istisnası, bunu da söylememiz iyi olur. Yani manşetten tabii ki şeyi vermişler, gelirseniz böyle olur diye meydan okuyan Batı hattı birleşiyor. İşte 1715 terörist öldürüldü vesaire, pek çok şeyin yanı sıra sağ üst köşede Doğu Guta yanıyor. 24 saatte 20'si çocuk, 167 ölü diye Bir de oradan bir fotoğraf, kanlar içinde başı sarılı bir çocuğun fotoğrafını da koymuşlar. Tek yani bizim aktardığımız haberlerde, biraz önceki detayların olduğu haberde BBC Türkçe'nin haberiydi. BBC Türkçe ve Deutsche Welle genellikle Suriye'deki olanlara dair Türkiye'deki haber kaynakları olarak kullanabildiğimiz kaynaklar, kanallar. Türkçe olmayan da Guardian manşetten veriyor ve çok önemli izliyor. Hatta şöyle demiş, yani bu bir savaş değil, bir katliam. O sayısız düzinelerce insan öldürülüyor Suriye'deki bu kuşatılmış bölgede diye Kerim Şahin. Üstelik İstanbul'dan bildiriyor. Buradaki muhabiri vasıtasıyla ve histerik bir şiddetten bahsediliyor buradan. Ve şöyle 400 bin sivilin yaşadığı ve son 3 ay içinde 700 kişinin öldürüldüğü, ki bu da muazzam bir rakam. Ve her şey denediler Guto'da, yani sinir gazında kullandılar, daha doğrusu kimyasal silahta kullandılar. Onu da anlatıyor, evet. Varil bombardımanları da yaptılar. Varillerin içine doldurduğu TNT'leri şehrin üzerine boşalttılar. Biraz önce gösterdiğiniz üzere akıllı top sistemi bile kullanmaya başlamışlar. Bütün denemelerini yaptılar Guto halkı üzerinde. Evet, şey diyor ki Guardian'dan Kerim Şahin, yani 700'den fazla insan 3 ay içinde öldürüldü, verilen yerel muhabirlerin söylediklerine göre. Fakat son hafta içindeki ölümler buna dahil değil diyor. Yani 3 ay içinde öldürülen kişilerin, sivillerin 3'te biri neredeyse sadece son birkaç gün içinde, son hafta içinde öldürülmüş. Amnesty International açıkça, çok açık savaş suçları işleniyor diyor. Epik boyutlarda, yani adeta destan boyutlarında, destan olumlu olarak kullanılıyor Türkçe'de ama epik boyutları, yani savaşı anlatır epikler aslında. Yani çocuklar ve siviller, içinde çocuk ve kadınların bulunduğu siviller hedef alınıyor. Yaralıların olduğu hastaneler hedef alınıyor. Hiçbir şekilde yaşam şansı tanınmıyor Guta'daki sivillere neredeyse. Evet, çok korkunç ayrıntılar var. 7 hastane bombalanmış pazartesi sabahından bu yana. 7 hastane bombalanmış Doğu Guta'da. Bir zamanlar Şam'ın ekmek sepeti diye adlandırılıyormuş. Bunu ben bilmiyordum, hatırlamıyordum yani. Ve yıllardır Esad hükümetinin, rejiminin askerleri tarafından kuşatma altında. İşte senin de sözünü ettiğin kimyasal saldırıları anlatıyor. 2 hastane durdurdu. Bir tanesi de servisten çıktı diyor. Peki tamamen. Bu gücü nerede buluyor? Kendi nereden buluyorlar mesela? Hastaneleri bombalamayı, kimyasal silahları aynı şekilde kullanmayı sivillerin üzerinde. Bu gücü kimden alıyorlar? Benim aklıma gelen tek bir şey var. Bunları yaptıkları takdirde herhangi bir şekilde cezalandırılmaması, herhangi bir yargı sisteminin, hukuk sisteminin içerisinde yer bulamaması ve istedikleri gibi davranabileceklerini, bundan sonraki saldırılarda da istedikleri gibi davranabileceklerini görmesi. Evet. Hatta masaya da oturabilecek noktaya gelmesi. Benzer bir analizi zaten Simon Tisdall da gerçekleştiriyor yorum yazısında. Doğu Guta, bir ikinci Srebrenica. Evet. Ve biz gene başımızı başka tarafa çeviriyoruz diyor. Kofi Annan'da Avrupa'daki 1945'teki gerçekleştirilen suçlardan bu yana görmüş en büyük suçlardan biri demiş. Burada yaşanan. Srebrenica için de söylemişti bunu zaten. Srebrenica için söylemiş ve bir sonraki de işte Guta'da şimdi oraya dönüyor demiş. Dönüyor. Simon Tisdall da yazmış, evet. Ve yani Doğu Guta tıpkı 1995'teki bu kuşatılmış bölgede olduğu gibi diyor. Ta en başından beri kuşatma altında yaşıyor. Yıllarca yıpratma savaşı söküp atamadı oradaki isyancıları diyor. Ve tıpkı Srebrenica vakasında olduğu gibi yiyecek destekleri, yardım ve tıbbi ilaç yardımı da kesilmiş durumda. 93'te Srebrenica'yı Birleşmiş Milletler güvenli bölge ilan etmişti. Geçen yıl Moskova'nın bu hiçbir işe yaramayan Astana barış sürecinin parçası olarak Ruslar da Doğu Guta'yı çatışmasızlık bölgesi ilan etmişti. Çatışmasızlık, evet. Tırmanmanın tersi, deeskalasyon deniyor. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine saldırmayacağı alanlardan birisi olarak görülmüştü. Ama hiçbir işe yaramadı. Bosna'da olduğu gibi kimse de sivil halkı korumaya çalışmadı diyor. Kara saldırısının geldiğinden bahsediliyor bir de. Hava saldırısından ayrı bir şekilde. Ve şey çok ilginç aslında. Yani Birleşmiş Milletler adeta yalvarır bir ton takındı diyor ki, biraz önce benim de dikkatimi çekmişti o. Olamaz filan diyor. Ve büyük güçlerde yani Birleşmiş Milletler yalvarır gibi oldu. İran şeyleri de var diyor. Koalisyon, o Esad yanlısı koalisyonda İranlı milisler, İran'ın öncülüğündeki milisler, yani lütfen bir ateşkese hemen gidelim dedi Birleşmiş Milletler. Fakat hiç kimsenin, evet, umursanmadı. Aynı şekilde bari biz yardım kuruluşları biz girelim dediler. Onlar da reddedildi. Büyük güçlerin diyor dikkati, yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve bölgesel aktörlerin, Türkiye gibi, dikkatleri ise büyük, işte dün mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde olduğu gibi satranç. Kendi çıkarlarında, kendi faydalarında. Yani bu tarzının şu anda saldırının kesilmesi kimsenin doğrudan işine yaramıyor. Sivillerin öldürülmesini durdurmak ayrı bir şekilde, ama kendi bu milli stratejik değerlerinin, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'nin Guta'daki saldırılarının durması girmiyor demek ki. Bu oyun gibi bakılıyor işte, stratejik bir oyun. Yani gözleri zaten bu büyük güçlerin ya da Türkiye gibi bölgesel güçlerin gözleri de stratejik bir oyun üzerinde diyor. Şeylerince yarım milyon Suriyelinin cesedi üzerinde oynanan bir oyun diyor. Yani ülkeyi fiilen zaten bölgelere ayrılmış olan, parçalanmış olan bölgeleri nüfuz bölgelerine ayırmak. Gelecekte nasıl kontrol edeceklerini diyor. İlginç bir analiz, iyi bir analiz. İyi bir analiz ve şey deniliyor. 2011 senesinden başlayan bu çatışma durumlarındaki en şiddetli 36 saat geçmiş. En fazla sivil ölümünün de yaşandığı, rekor kırmış şey, ölülerin sayısı. Evet, sadece yani bir bölgede. Bir de Trump yönetimi de içinde bu İran'ın gücünü azaltmak, burada bir kara köprüsü şey, Akdeniz'e uzanan, ya da bir Şii hilal yarattmak diyor. Herat'tan Afganistan'daki, Lübnan'daki Beka Vadisi'ne kadar uzanan, Türkler içinse yani bu Trump yönetimi için bunu önlemek, İranlıları durdurmak. Türkiye içinse sadece Kürtlerin ezilmesinden geçiyor. Vladimir Putin ise güç, tamamen iktidar, muktedirlik, güç anlamına geliyor diyor. Evet. Ama şeylere bakıldığı zaman, sivillere, Doğu Guta'da 100'den fazla ki sivil öldü, 500'den fazla yaralı var ve 5 hastane bombalandı. Özetleyeyim sizin için. Bu hayatta kalıp var olma meselesi diyor. Yani son 36 saat içinde 2001'dekinden beri devam eden ölüm şeyinin tam bir rekoru kırıldı. Savaş başladığı zaman olmuştu. Ya sayısız binler öldü ama kaçış yok diyor. Evet, 100'den fazla ölü, 500'den fazla yaralı ve 5 hastane bomba. Yani bunu havadan yapanlar karadan girdiği zaman neler yapacak diye insan yani ben korkuyorum. Yani çok fena bir şekilde korkuyorum. Bir de işte Srebrenica gibi bir örnek varken gözümüzün önünde 8 bin özür dilerim, 8 bin erkek ve delikanlı öldürüldü birkaç gün içerisinde. Çocuğu öldürülmüştü. 25 binle 30 bin arasında boşnak kadın, çocuk ve ihtiyar da zorla edilmişti yerlerinden, yurtlarından, evet. Sonradan da jenosit olduğunu söylemişti Uluslararası Ceza Mahkemesi diyor. Yani dayanılmaz bir şiddet ve çok zalimce diyor. Mesela müthiş fotoğraflar da var yani şeylerin arasında. Srebrenica'dan mesela mezar taşları, dizi dizi mezar taşları arasında ellerini yüzüne kapatmış ağlayan küçük bir oğlan çocuğunun fotoğrafı da var. Ve o zaman dünya başını öyle baktı, arkasına yaslandı ve seyretti. Ratko Mladic'in, General Mladic'in Bosna Sırp ordusu ve Akrep milisleri şeyde, şu az sayıdaki Hollandalı barış gücü askerlerini de teslim alıp, herkes, bütün dünya biliyordu uluslararası cemaat ne olacağını, Mladic'in ne yapacağını, ama gene de başka tarafa baktılar. Doğu Guta'daki acı da, yani zaten 2013'te işte biraz önce konuştuğumuz kimyasal sarin gazı kullanılmıştı burada. Bu daha yavaş ama aynı şekilde gözden ırak tutuluyor. Bir kere daha siviller, çok büyük sayıda çocuk aralarında öldürülüyor ve bir kez daha batılı güçler ülkede müdahale etmiyorlar. Evet, ne kadar büyük bir saldırı olduğunu şuradan da görebilirsiniz. Genellikle sivil savunma çöktüğü için orada, yani muhaliflerin elinde bulunduğu bölgelerde, Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden desteklenen sivil savunma ekipleri çalışıyor orada. Diğer gruplar da hastanelerde çalışıyor. Beyaz Bereliler de bunlardan bir tanesi. Normalde Beyaz Berelileri büyük eleştiri altında tutarlar, saldırırlar neredeyse tabir caizse. Gazeteciler olsun, sosyal medya kullanıcıları olsun. Ama bu saldırılar sonrasında bölgedeki tek sivil savunma kuvvetleri neredeyse insanları enkazdan çıkarıp alan Beyaz Bereliler olduğu için onlara da saldırmaktan vazgeçti artık. Belki gene birini kaybetmişler dün. İşte o saldırılar devam ediyor. Evet, sadece eleştiri açısından evet. Saldırılar diyordu. Yani sonuçta şöyle bitiyor. Simon Tisdall'ın çarpıcı Guardian gazetesinde dün çıkan analizi. Bugün için en azından Beşar Esad, Suriye'nin başkanı, tıpkı 1995'teki Mladic gibi hiçbir dış etkiye ve akla mantığa uygun bir de duymuyor kulakları böyle bir şey diyor. Ve savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, ki en büyük iki suç işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg mahkemesinde ortaya çıkan savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bol bol var ama hiçbir şey getirilmedi, bu konu getirilmedi ona karşı ve devam ediyor. Bugün Doğu Guta tıpkı 1995'teki, bundan 23 sene önceki Srebrenica'da olduğu gibi jenoside uğrayacak suçların işlendiği bir yer. Kasım ayında geçen sene Mladic nihayet jenositten, soykırımdan, Lahide, Hollanda'da Lahide Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımdan hüküm giymişti. 22 yıl sürdü diyor. Peki Suriye'de adaletin yerine getirilmesi için daha kaç yıl geçecek acaba? Kimsin Milosevic'le ya da Mladic'le beraber masaya oturulup teklif edilmesi, barış teklif edilmesi, ortaklık bulunması yönünde bir açıklama yapmış mıydı? O dönemlerde bu katliamlar sürerken, ki insanlar da biliyordu galiba neler oldu bittiğini. Evet, herkes biliyordu. Yani oturup anlaşalım diyen oldu mu? Elbette oldu. Oturup anlaşalım, bu insanlar bu katliamları yaparken oturup anlaşalım diyen. Ama hiç dinlenmedi yani. Yani çok acayip. Yani Münir Mustafa mesela Beyaz Berelilerden, Baretlilerden, Münir Mustafa demiş ki yani Doğu Guta'da şu anda kıyamet günü gibi bir durum, en çok ona benziyor demiş. Bir gönüllerinden biri de Firaz Cuma'da pazartesi günü yardıma koşarken bombalar altında öldürülmüş. Bir anestezist mesela, anestezi uzmanı hastanede öldürülmüş. Bu şeylerden, bombardımanlar sırasında. Yani mesela Save the Children'dan, Çocukları Kurtarın örgütünden birisi Sonia Kuş. Yani mutlak anlamda iğrenç bir katliam var burada demiş. Çocuklar dakika başına, neredeyse saat başında çocuklar öldürülüyor ve kaçacak tek bir yerleri yok. Sabah gece gündüz bombalanıyorlar ve kapalı, orada kaçacak yer olmadan şey yapıyorlar diyor. Ve işte böyle Türkiye'de şimdi Suriye ile Afrin'e giren Esad'a bağlı güçler bombardıman üzerine geri çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da rejim güçlerinin ilerleyişi durdu açıklamasını yapıyor. YPG Suriye hükümet güçleri Afrin'e girdi demişti. Dolar da 3.80'in üzerini görmüş. Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği haberleri doları yükseltmiş. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Afrin'e dair bilgimiz sınırlı diyor. Bunu biraz daha Türkiye kısmını da, Afrin kısmını da birazdan aradan sonra devam ettirelim ama durum hiç iç acıcı gelişmiyor, onu da söyleyelim. Belki bugün bir aksaklık olmazsa gerçekleştireceğimiz söyleşide de gene bir başka savaşın çocukları, sessizlerin sesini konuşma fırsatımız olacak. Çinko çocukları diye Afganistan'da neler olup bittiğini de birazcık konuşma fırsatımız olacak. Açık Gazete. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. To that man over there who brought about a new generation. Oppression. Miriam Makeba'dan dinlediğimiz Malcolm X adlı parçaydı. Malcolm X için yapılmış. O da Amerika'nın Afrikalı, Afrikalı Amerikalı Müslüman vaiz ve insan hakları aktivisti. Son derece siyahların, yalnız siyahların da değil, bütün ezilenlerin haklarını savunan çok ilginç bir insandı ve her bakımdan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin vahşetini de eleştiriyordu. Sonunda onu da öldürdüler. Tam öldürdüğü tarih bugün. Biraz önce de okumuştuk zaten. Tarihte bugün de kısaca söylemiştik. 21 Şubat 1965'te 39 yaşında öldürülmüştü. Malcolm X'in şarkısını da Miriam Makeba'dan. Malcolm X'in babası da beyaz ırkçılar tarafından öldürülmüştü. Bu da böyle bir şey. Bir amcalarından biri de linç edilmişti 13 yaşındayken. Annesi de bir akıl hastanesine kaldırılmıştı. Pek çok böyle üvey evlat olarak ailelerde kalmıştı. Ve 1946'da da soygundan dolayı, bir ev soymaktan dolayı hapse girmişti filan. Sonra da Nation of Islam diye bir kuruluşun başına geçti ve serbest bırakıldıktan sonra da kuvvetli bir lider olarak ortaya çıktı. Zaman içinde o da görüşlerini değiştirdi. Sonunda çok kuvvetli bir insan savunucusu idi. Onun şarkısını Miriam Makeba, Mama Afrika söyledi. Evet, devam edelim. Devam edelim. İyi bir haber vereyim size. Uzun zamandır ilaç fiyatları üzerinde yapılacak olan zam beklentisi nedeniyle başta kanser hastaları olmak üzere insanlar ilaç bulamıyorlardı. Neden bulamadıkları hakkında çeşitli rivayetler vardı ama yoktu ilaçlar. İlaç yoktu ortada. Depolarda olduğu söyleniyordu. İlaç firmalarıyla alakalı çeşitli eleştiriler dile getiriliyordu. Hürriyet gazetesi de reklam görünümlü, daha doğrusu röportaj görünümlü reklamlarıyla beraber ilaç firmalarının ne kadar yerli ve milli olduğunu bir şekilde aktarma derdindeydi. Durumun onlardan kaynaklı olmadığı gösteriliyordu bu metinler üzerinden bakıldığında olaya. Ama artık bu sorun çözülmüş, zam gelmiş ve ilaç bulunmaya başlanmış yakın bir zaman içerisinde. Artık kanser hastaları ilaç bulabiliyormuş. Ben her zaman söylerim, sonuç, çözüm birlik ve beraberlikte, birlik olunca çözülüyor gördüğün evet, gibi. Yaşasın zam geldi diye insanlar sevinmeye başlamışlar sokaklarda, hatta eczanelerin önlerinde ilaç bulabiliyoruz artık diye. İyi ki var böyle yerli ve milli. Evet, Doğan Yayın Grubu'nun Fahri şeyi başkanı Aydın Doğan söylemişti. Birlik olunca her şeyi hallederiz demişti. İşte halledilmiş. Birlik derken bir olmaktan bahsediliyor. Bir yani mesela yarattığı içeriği sadece o kullanmasın mesela. T24'den. Yok, birlik hep beraber. Öyle mi? Hep beraberlik, bilmiyorum. Hürriyet'in şikayetiyle sabaha karşı kapatılan T24 internet sitesinin Twitter hesabı T24'ün itirazı üzerine tekrar açılmış. Onu duydunuz mu? Hayır. Hürriyet gazetesi içeriklerini kullanması için her gün özel olarak e-mail gönderdiği ve üst düzeyde mutabakat bildirdiği T24 hakkında bazı içerikleri kullandığı gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Google'a başvurmuş. Twitter, Hürriyet'in başvurusu üzerine bu sabah 21 Şubat 2018'de bağımsız internet gazetesi T24'ün hesabını askıya almış. Ancak Twitter'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan T24'ün itirazı üzerine hesap tekrardan açılmış. Bu nasıl oluyor? Ne birliği? Hangi birlik bu? Birlik. Bir ikinci birlik daha var. İkinci bir formülüm daha var. İyi haberlere devam edecek olursak. Tek yol sürekli büyümek demiş Ali Koç da. Onu Cumhuriyet Gazetesi'ne demeç vermişti. Yani büyümekten başka, sürekli büyümekten başka bir yol yoktur demişti. O da güzel çünkü yani benim bildiğim kadarıyla yeryüzünün olanakları sınırlı. 1972'de bir rapor da çıkmıştı biliyorsun. Limits to Growth diye. Donella Meadows ve arkadaşları, iktisatçılar ve aralarında aktivistler de vardı. Yani sınırlı bir dünyada sınırsız büyüme olamaz diyorlardı. Evet. Ama öyle değilmiş. Ay, Koç. Bir başka da bir de Türkiye'de özgürlüklerin fazla bile olduğunu söyleyen Hülya Koç Yiğit vardı. Evet. Böylece ne yapıyoruz? Doğan Koç Yiğit. Doğan Koç Yiğit. Tebrikler. Güzel. Nasıl sevdim. Formülüm? Sevdim. Doğan Koç Yiğit. Adınız Doğan, soyadınız Koç Yiğit. Güzel. Bu arada Ali Koç galiba Fenerbahçe'ye başkan adayı olmaya çalışıyor. Evet. Başkan olmaya çalışıyor. Rakibinin çok ilginç bir hamlesi oldu. Onu gördünüz mü? Görmedim. Aziz Yıldırım yönetim kurulu ile arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e gidiyormuş. Yok ya. Reis bizi Afrin'e götür dememiş bile. Doğrudan kendisi kendi imkanlarını seferber ederek Afrin'e gitmeye karar vermiş. Hatay'da bulunan yöneticiler Mahmut Uslu, Önder Fırat ve Ozan Balaban'la bir araya geleceklermiş bugün galiba. Daha sonra Başkan Yıldırım yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte sınırda görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için bölgeye gidecekmiş. Kan bağış kampanyası başlıyormuş öte yandan Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği'nde. Zeytin Dalı Harekatı için anlamlı bir kampanya başlatmak üzerine. Üyeler bu kampanyayı Sarı Lacivertli Kulüp adına düzenleyeceklermiş. Kampanyaya destek verilmesini istemişler. Evet. Afrin'e reis bizi Afrin'e götür. Peki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Türkiye'nin YPG'den kontrolü almak amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'e girdiği öne sürülmüştü. Reuters verdi bu haberi. Suriye yönetiminin müttefiki Hizbullah'ın askeri medya birimine dayandırdığı haberdi. Nubul'ün kuzeyindeki El Ziyare, ziyaret anlamına geliyor herhalde, geçiş noktası üzerinden Afrin'e girmeye başlamış. Suriye Devlet Televizyonu da zaten Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği bölgeyi bombaladığı iddiasını paylaşmış Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının. Anadolu Ajansı da uyarı amaçlı top atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kare kala geri çekildiğini belirtmişti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin olarak Afrin'e doğru pikaplarla hareket ettiler diye çok ayrıntılı bilgi vermiş. Top atışları sonucu geri dönmek zorunda kaldılar diyor. Yani bu evet, dosyada şimdilik burada kapanmış oldu demiş. Bucunu açık bırakmış. Pikapların içerisinde slogan atan üniformalı militanlar vardı. Dün itibariyle dünya savaşı çıkacak mı kaygısıyla beraber internete evet. baktığımda. Nasıl kendimizi büyük görüyorsak da artık dünya savaşı çıkacak. Türkiye'ye saldırıldığı zaman dünya savaşı mı çıkacak diye düşünüyoruz. Dünya savaşı çok daha ufak şeylerden de çıkabiliyor. Çıkabilir evet. Ha, bir tane. Radyo istasyonu ele geçirilmişti. Ardından dünya savaşı çıkmıştı işte hatırlıyorsunuz. İkinci dünya savaşı Polonya'daki Almanların radyo istasyonunu. Daha başka şeyler de hatırlıyorum. Bir veliahtın Arşidük Ferdinand'ın öldürülmesi yetmişti zaten. Dünyanın en kanlı, gelmiş geçmiş en kanlı savaşlarından birinin çıkmasına. Sputnik'ten de Hikmet Durgun'un haberi. YPG Afrin sözcüsü Brusk Haseke'nin de Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin'e girdiğini doğruladığını, doğrudur iddialar. Suriye ordusuna bağlı askeri güç YPG yanında Türk askeri ve ÖSO'ya karşı savaşmak için bugün Afrin'e geldi demiş. Evet. YPG isyancı mı şimdi? Madem böyle şeyden bahsediyoruz, satranç tahtasından, haritadan bahsediyoruz. İsyancı birlik olarak mı, isyancı unsuru olarak mı nitelendiriyor? İsyancı askerler, militanlar olarak mı nitelendirmek lazım? Hiç bilmiyorum. Orada böyle bir şey var. İsyan ettiler sonuçta. Bir şekilde bir şeyleri isyan ettiler ki kendi bayraklarını çıkarıp kendi bayraklarıyla, kendi silahlarıyla beraber çeşitli yerlerde saldırılarda bulunuyorlar. Böyle... Afrin halkına yardım ve savunma için girdiler diyor Suriye ordusu. Ne kadar askerin girdiği konusunda rakam veremeyiz, bu askeri meseledir demiş. Herkes zaten Afrin halkına yardım ve destek vermek için giriyor. İlk önce Özgür Suriye ordusu girdi, ardından DAEŞ girdi, ardından YPG girdi, ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bayrakları sallanmaya başlandı, ardından Türkiye'ye girmeye çalışıyor, şimdi tekrardan rejim birlikte girmeye çalışıyor. Nasıl bir döngüyse bu, sürekli aynı şey tekrarlanacak diye korkuyorum artık. Yalnız şey var mesela, Sputnik'ten bir haber, YPG'nin basın sözcüğünden yapılan açıklamada Suriye hükümeti çağrımıza kulak verdi ve askeri birlikleri gönderdi bölgeye. Sınır noktalarında yoğunlaşacak ve Suriye topraklarını ve sınırını müştereken koruyacak demiş. Erdoğan da buna karşılık Türkiye'nin halkımıza yönelik saldırganlığını püskürtmek için Afrin'e girdik diyen şeylere, bu kaynaklara karşı Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek demiş. En kötüsü de o. Evet, dolar da çok yüksek bir seviyeye çıkıvermiş. Dolar, TL, kur, döviz kuru akşam saatlerinde yükseliş hızlandırarak 3.80'i aşmış. Günlük yükseliş %1'i aşmış. Hatta test etti deniyor ya buna, 3.80'li 3.8061'i test etti diyor. Dün dolar 3.76'nın üzerine yükselmişti. Şimdi düştü mü bilmiyorum. Böyle bir durum var. Bombardıman üzerine geri çekildiği belirtiliyor. Afrin'i kuşatacağız dedi. Burada Deutsche Welle'nin haberinde Erdoğan gelecek günlerde Afrin'i kuşatacaklarını ve böylece şehre gelen yardımların önünün kesileceğini söylemiş. Bu sabah itibariyle diye konuşmuş Deutsche Welle'nin belirttiğine. Şu ana kadar 1715 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz bu operasyonda 32 de şehidimiz var. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek demiş. Bu partisinin Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada evet, söylüyor. Çok korkutucu. Guta gibi bir yerin kuşatma altında neler yaşadığını gördükten sonra bu kuşatma kelimesi bana çok evet, çok de korkutucu geliyor artık. Öte yandan da bu Makedonya devlet başkanıyla da görüşmesi olması da başka bir düşündürücü husus. Neden efendim? Makedonya'nın ne özelliği var? Yani neden böyle bir Makedonya onun da şeyi var? Yunanistan'daki milliyetçi dalganın BAM teli olarak da şey yapılıyor. Koskoca kendisine sosyalist diyen Tsipras bile F-16 uçağına binip pilot kılığında dolaşınca savaş şeyinde ve bin yıllık şey Theodorakis müzisyen, sosyalist, direnişçi, o da 92 yaşında, biraz da durumu artık hali yok ama ona rağmen sedyeyle de olsa gelip Makedonya Yunanistan'ındır sloganlarını atınca biraz şey durumu. Bayram değil, seyran değil. Neden şimdi böyle Makedonya'yı ilhak etmek istiyor böyle bir söylem altında Yunan milliyetçileri? Adı değişsin diyor. Zaten ne olacakmış adı? Sözde Makedonya Cumhuriyeti mi? Eski işte neyse, karışık. Neyse, bir şey. Makedonya Yunan'dır sloganları atılıyor. Yani binlerce kişi Atina'da toplanıyor, yüz binlerce kişi Makedonya Yunan'dır sloganları atarak etrafta dolaşıp yürüyorlar, protesto gösterisi gerçekleştiriyorlar. Ne oldu yani? Bir olay oldu da ben mi kaçırdım? Bir şey mi oldu? Makedonya dedi ki biz Yunan değiliz, ondan sonra böyle bir şey mi ortaya çıktı? Nedir bunun sebebi yani? Durup dururken bayram değil, seyran değil. Neden Yunan milliyetçilerin kanı kaynıyor? Kanı diyelim hadi. Bu faşizmin yükseliş anlarında daima böyle olduğunu, ta 1923'te bile Clara Zetkin çok etkili bir biçimde yazmıştı. Evet, yani içinde bulunduğumuz çağlarda da bunun politikanın, bu politikanın takibini Altın Şafak gibi neonazi olarak nitelendirilen partiler yapıyor. Evet, nazizmin yükselişi bu. Mikis Theodorakis'in orada ne işi var Altın Şafak'ta? Milliyetçilik şey tanımıyor. İran'da da Sufi eylemlerinde 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtelim. Bu da önemli bir haber. Başlayan Tahran'da Sufi inancına bağlı bir grubun düzenlediği protesto gösterisinde çatışma çıkmış güvenlik güçleriyle eylemciler arasında ve İran polisi ya da güvenlik güçleri işte neyse, ona bağlı 5 kişi ölmüş. 3 Sufi de tutuklanmış. Bu da ilginç bir şey yani, polisi şey yapmışlar. Son derece ilginç haberlerden bir tanesi de, çok ufak bir ekleme yapayım. Bu arada birçok savaş karşıtı ve çok sayıdaki sol örgüt ve kurumlarda yayınladıkları bildiriliyle beraber Yunanistan'da bu milliyetçi tutumları ve Ege'de yaşanan gerginliği protesto ediyorlarmış. O da bildiriliyor mesela. Bir Gün internet sitesinde var. Açıklamada halkların kardeşliği ve emperyalizme karşı ortak mücadeleye duyulan ihtiyaç vurgulanıyormuş. Ve NATO ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde bir politikasının yansıması olarak nitelendiriliyormuş aynı şekilde. Bu Ege'deki durumlar ve Makedonya'daki durum. Ne olduğunu tam olarak hala anlayamadım. Makedonya'daki hiçbir zaman da muhtemelen anlayamayacaksın ama bu senin anlayışsızlığından kaynaklanıyor olmayabilir. Ben de doğrusu kendi payıma zorluk bir çekiyorum. Bir tuş gibi bir şey var böyle. Makedonya ya da Kardak tuşu gibi bir tuş var ya da böyle, ne bileyim, Türkiye'nin de çeşitli konularda o tuşlar oluyor. Bastığınız zaman hiç yoktan o kriz ortaya çıkabiliyor. İhtiyaç duyulduğu zaman kırmızı şeklinde de şey olabilir böyle. F klavye tuşu. O. F tuşu. Faşizm yani. Benzer şey. Paris Büyükelçisi, olağanüstü ilginçlikte bir şey olmuş. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bunca yıl yaşadım şeyi göremedim. Fransız basınına Altan kardeşler ve Ilıcan müebbet hapse mahkum edilmediklerini söylemiş. Evet, neden öyle bir şey demiş? Bunu T24'te şu başlıkla vermiş. Paris Büyükelçisi Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararına Fransız kaldı demiş. Neden öyle bir şey demiş yani, çok acayip. Müebbet hapse mahkum olmadılar demiş. Neye mahkum olmuşlar? Programı sunan gazeteci büyükelçi bir müebbet de çarptırıldılar demiş. Bu kişiler terörist miydi deyince konu yargıya taşındı. Bu konuda açıklamalarda bulunamayacağım demiş. Daha sonra gazeteci, hangi gazetecilerden bahsediyorsunuz? Çünkü ben de gündemi takip ediyorum ama bu bilgiye rastlamadım demiş. Bu bence günün sözü olabilir. Çok acayip. Yani bütün dünyada benim görebildiğim kadarıyla bir kararın en az 25, ben saydım, uluslararası kuruluş, yani Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de aralarında bulunmak üzere dünyanın en büyük kuruluşlarının hepsinin protesto ettiği, dünyanın en büyük protesto eylemlerinden birine sebep olan, evet, bir kararı duymadınız. Demek ki Paris konsolosluğuna, Paris'teki baş konsolosluğa girmiyor Türkiye dışındaki herhangi bir ülkenin gazetesi. Evet. Onlar da alışmışlar. Yani, yani ağırlaştırılmış hapse mahkum edildiklerini bir kez daha hatırlatmış gazeteci. Fransız RTL radyosu. Büyükelçi hayır demiş. Ömür boyu hapsiz cezasına mahkum edilmediler demiş. Homon diye. Gazeteci başka bir kaynaktan doğrulatmış. Büyükelçi ısrar etmiş Musa. Bence kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla ömür boyu hapse mahkum edilmediler demiş. Müebbete mahkum edildiler. Ömür boyu hapis değil mi demiş. Neden bahsediyor? Yok. Hayır, ben de öyle önce baktım, müebbeti mi bilmiyor, olabilir mi, koskoca büyükelçi dedim. Gençse yaşı belki Osmanlıca terimleri, yani devleti ebed müebbedi bilirdi ama. Neyse, ben programları, katıldığı programları da izledim, Nazlı Ilıcağı ismen tanıyorum. Benim bildiğim kadarıyla savcı haklarında birkaç yıllık hapis cezası talebinde bulundu. Ama ömür boyu hapis cezası değil demiş. Ya öyleyse... Ya öyleyse. Ya bütün herkesin okuduğu yanlışsa, Musa Bey'in okuduğu doğruysa olamaz mı? Öyle zaten. Öyle olabilir. Alternatif gerçeğe göre ya da Musa Bey'in gerçekleri olarak da nitelendirilebilir. Herkesin ona, gerçeği kendine. Ona artık Hazreti Musa diyeceğiz herhalde. Musa Bey. İsmail Hakkı Musa Bey. Evet, peki. İlginç. Kendisi de Fransa'da mezun olmuş aynı zamanda. Wikipedia'nın eskiden kaydettiğim makalesinden görebilmek üzere bu bilgiler de var. Fransa'da okumuş. Kamu hukuku ve topluluk hukuku konu okumuş. İlginç. Evet, birkaç çok kısa haber daha kaldı. Onları da söyleyelim. Kılıçdaroğlu biraz geç olmakla beraber duruma muttali olmuş eski deyimle. Altan kardeşler ve Ilıcak hangi cebir ve şiddeti kullandılar? Bunların elinde sadece kalem var deyip böyle bir şeyde bulunmuş karşı çıkışta. Nevruz'da da bir ıslık çalmış birisi 27 yıla kadar hapisi isteniyor. Ne çalmış ıslıkla? O önemli tabii. Terör örgütü propagandası. Ha, öyle mi? Islıkta terör örgütü propagandası. Kaç yıl dediniz? 27 yıl. 27. Ömür boyu değil. Müebbet değil yani. 8 yılla 27,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası. Terör ıslık çalmış. Kürt sanatçının şarkısını ıslık olarak söylüyordu. Megri Megri olmasın o? Yok, o olmuyordu değil mi? Bilmiyorum ne olduğunu. 78'ler girişimi sözcüsü Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi gelmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma. 7 Şubat'ta gözaltına alınmışlardı. 78'ler girişimi Türkiye sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu HDP ve HDK ya da HDK yönetici ve üyesi 30 kişi affedersiniz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş. Tutuklanmaları isteniyor. Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılmış. 9 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilmiş. Barış Akademisyeni Serdar Bahçetin de tutuklanmış. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 gün önce gözaltına alınmıştı. Halk Evleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Kutay Meriç ve ihraç edilen akademisyen Serdar Bahçetin tutuklanmışlar. Bu konuyla alakalı detaylar da Biyanet'in haberinde mevcut. 13 Şubat günü evlerinden baskında gözaltına alınmışlardı. Sendika Orgun haberine göre de 4 isim gözaltı sürelerinin uzatılmasından bir gün sonra adliyeye getirilmiş ve tutuklanmalarına karar verilmiş. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle. Evet, bir de zina meselesi var. Son 10 yılda %700 artan cinsel saldırılar konusunda açıklama yapmıştı Erdoğan da Cumhurbaşkanı. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vesaireler bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım demiş. Ben bunu anlamadım. Avrupa Birliği ile belki Cengiz Bey'e de sorabiliriz bu konuyu. Sonuçta zina denilen yasanın ortaya çıkması doğrudan Avrupa Birliği yasalarıyla alakalıydı benim gençlik anılarımdan hatırladığım üzere. Bugün Cengiz Aktar'la da bu konu üzerine konuşacağımıza göre belki bir hatırlatma yapabiliriz. Biz iktidardayken zina düzenlemesi bir daha gündeme gelmez demişti. 2004'te aradan geçen 14 2004'te yıl içinde. Mi? Evet, değişmiş. Sabah gazetesi de o dönem biz Avrupalıyız manşetiyle çıkmış. Evet, Cengiz'e sonra biz iki iyi haberle bitirmek istiyorum bu saati. Hadi bakalım. Bir tanesi yüzlerce Florida öğrencisi bayağı silah şiddetinin durdurulması için Washington'da büyük gösteri yaptılar. Bu önemli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bir de çok ciddi bir araştırma ortaya çıkmış. 16 milyar dolarlık su endüstrisi, şişelenmiş su endüstrisi meğerse neler satıyormuş? Yani su. Musluk suyu satıyormuş. Musluk suyundan çok daha iyisini içmeye layıksınız deyip musluk suyunu belediyeden aldığı suları pazarlayıp fahiş fiyatlara satıyormuş. O zaten şişesi para onun, su bedava. Ha, nerede olmuş bu olay? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bayağı ilginç bir rapor. Şişe suyuna son, soyulmaya son gibi şeyleri var. Türkiye'de zaten yakın zamanda musluktan akan suyun içilebileceğine dair de çeşitli açıklamalar yapılmıştı diye hatırlıyorum. İşte biz de onu destekliyoruz. Artık belki Amerikalı şirketler Türkiye'den gelip musluk suyunu alıp şişeleyip ülkelerine götürebilirler. Tabii. Zaten 2071 yılına kadar su sorunu yok İstanbul'un. İstanbul'a gelsinler, şişeleyip götürsünler. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın, evet. Nereye doğru? Valla bu bir takım gelişmeler oldu. Dün oradan başlayalım. Avrupalıların aczinden bahsetmeden önce. Birincisi ve en önemli gelişme, dün akşam itibariyle Şam'a yakın, bu düzenli ordu değil ama Şam'a yakın Şii milislerin, Şam'a ve İran'a yakın da önemli, 500 kişilik bir konvoydan bahsediliyor. İddia falan değil, bal gibi Afrin'e intikal etmişler. Hatta Türk keşif uçaklarınca konvoyun bombalandığı ve iki savaşçının öldüğü haberi dahi geldi. Yani bu sözüm ona Zeytin Dalı harekatı başka bir evreye geçmiş bulunuyor böylece. Ve evvelsi günkü telefon konuşmaları pek bir işe yaramamışa benziyor. Yani Türkiye orada kendi başına elini kolunu sallayarak hareket edemeyecek. Öyle anlaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve iktidar ve bunu Türkiye'de destekleyen herkes yani. Bu yabana atılabilecek bir şey değil. Bugün göreceğiz tabii bunun başka sonuçları da olacak mı, var mı? Yani hava sahası açık ama Suriye savunma sistemleri, hava savunma sistemleri çalışacak mı? Yani Afrin'de yani hiç Ankara'nın hesaba katmak istemediği gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edebilir, böyle bir durum var. Evet, oraya bir de Doğu Guta'daki de orası da bir kabus. Bu muazzam bir Srebrenica ile paralellikler çekilen çok önemli gelişmeler olduğunda not edelim bunları. İki gün içerisinde 250 kişinin öldürüldüğünden söylüyor. Evet, 250 sivilin. Çocuk 50, var 50 çocuk var, evet. Yani tam bir şey diyor mesela Guardian yazarları Simon Tisdall, yeni bir Srebrenica bu ve gene başımızı bambaşka taraflara çeviriyoruz batılı ülkeler olarak, bütün ülkeler diyor yani. Bir carpet bombing dediğimiz, yani her şeyi dümdüz eden bir bombalama söz konusu herhalde. Rusya ve Suriye, Şam evet tarafından, evet. Darül Şifa'nın yani bir devamlı hastane bombalıyorlar. Işte. Evet. Yani hakikaten evet. Tam savaş ve insanlık suçu teşkil eder bunlar tabii. Gayet net aslında ama şey yok yani. Yani 4-5 hastane yani klinik de ve hastane bombalanmış. Hatta bir anestezist de ölmüş haberler arasında geliyor. Evet yani uluslararası camianın yani bu tip toplu katliamlarda nasıl çaresiz olduğunu çünkü bu right to intervene yani bir müdahale etme hakkı değil sadece müdahale etme yükümlülüğü var evet. Evet sorumluluğu diye bir kavram var. Bunu kullanmaktan, bunu harekete geçirmekten nasıl imtina ettiklerini güçlülerin bir kez daha görüyoruz. Sadece konuşuyorlar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni dahi toplamaktan acizler. Fransa böyle bir şeye yeltenir oldu. Ama ondan sonra yok canım yanlış anladınız falan diye bir geçiştirildi ve Birleşmiş Milletler'de bu konuyla ilgili hiçbir şey çıkmadı. Evet çok acayip bir ufak not alayım biraz yürek kaldıracağım ama bir doktor yani Kerim Şahin'in Guardian'dan bildirdiğine göre Doğu Guta'da bir doktor şöyle anlatmış yani Srebrenica 1990'ların katliamıysa 1980'lerde Halepçe ve Sabra ve Şatila ise şimdi de bu yüzyılın şu anda olmakta olan katliamı demiş ve bir çocuk geldi mosmordu yüzü elime geldi ve ağzı kum doluydu yani kumla nefes alan ilk yerlerinde kum olan bir çocuk ve kim olduğunu bile bilmiyoruz bir yaşında bu artık son noktadır demiş yani. Bak şimdi bu yani kabusun ötesinde bu Guta'da yani Guta Şam'ın banliyösü biliyorsunuz. Evet. Evet. Guta'da olanlarla Afrin'de olanlar arasında aslında pek üstünde durulmayan bir irtibat, bir ilişki var. Şimdi Guta aslında yani İdlib'le beraber savaşın tabiri caizse son demleri. Yani Suriye iç savaşı orada bitecek. Bitecekti aslında. Şimdi Afrin'de birdenbire ortaya çıkan fiili durum, yani Ankara'nın yarattığı fiili durum aslında iç savaşı uzatır mahiyette bir fiili durum. Şimdi bu herkes tarafından not edildi. Buna mim kondu ve esasen yani Türkiye'nin bu Afrin konusunda yani hükümetin Afrin konusunda bu kadar yalnız olmasının nedeni de bu. Yani geçen hafta da konuştuk yanılmıyorsam. Türkiye'yi Afrin konusunda destekleyen bir ikinci ülke yok. Bir işte Azeriler bir şeyler mırıldandılar yanılmıyorsam. KKTC'den bile ses çıkmadı biliyorsunuz. Onun dışında yani tabii doğru haklısınız. Siz kendinizi savunmalısınız. Efendim sınır güvenliğiniz ve iç güvenliğiniz çok önemlidir. Teröristlere karşı savaşıyorsunuz. Birleşmiş Milletler çartının 51. maddesi uyarınca kendinizi savunma hakkına sahipsiniz falan diyen yok. Dikkat ederseniz. Hiç böyle bir şey yok. Neden? Çünkü ya, bitmekte olan bir savaşı tekrar alevlendiriyor. Ve dün olan hadise yani İran'a çok yakın ama Şam'ın desteklediği Şii savaşçıların Afrin'e intikal etmesi ki bütün gözlemciler bunun arkasının gelebileceğini söylüyor. Savaşı tekrar alevlendiriyor. Bitmekte olan savaşı tekrar alevlendiriyor. Böyle bir fait accompli ile oldu bittiyle karşı karşıya aslında uluslararası camia. Bir de işin böyle bir boyutu var. Evet, ama Doğu Guta'da da tabii yani bitmekte olan bir savaşın çok trajik bir bitişi oluyor, finali oluyor herhalde. Yani Srebrenica'da da bitti işte, sonra. Muhakkak işte o yüzden tabiri caiz dedin. Evet. Değil, kabul edilebilir bir şey değil. Ondan evet. Ama hakikaten bakıldığında yani bu bir, artık sonuna gelinmiş olan bir kabusun, iç savaşın, çünkü savaş yorgunluğu diye bir kavram var malum. Yani işte insanlar işte ortalama azami 5-6 yıl savaşıyor, ondan sonra savaşmaktan bıkıyor. Yani birbirini öldürmekten bıkıyor. Yani bu literatürde böyle geçer. Şimdi dolayısıyla o aşamadayız. Yani 2011'de başladığı hesap edilirse 7 yıl olmuş durumda. 7 yıla girecek. Yok, 7 yıl bitiyor. Bitiyor. Cengiz Bey bir şey sorabilir miyim? 2016... 2011'in sonunda başladı diye hatırlıyorum. Yok, Mart. Mart'ında başladı. Mart, tamam, o zaman 7 yıl tamamlanmak üzere. Evet, yani. Bir şey sorabilir miyim Cengiz Bey? Anormal uzadı aslında. Anormal uzadı. Evet. Can, evet. 2016'da Suriye Savaşı Halep'te bitecek diyen taraflar vardı. 2017'de Suriye Savaşı bitiyor, dünyayı ne bekliyor diyenler vardı. 2018'e geldiğimizde de aynı şekilde şimdi Suriye Savaşı bitiyor denilen grup şeyler var, düşünceler var. Bunu getiren şey ne? 3 senedir bu savaş bitiyor ama 3 senedir de baktığımız zaman en şiddetli haline doğru geçmeye başladı savaş. Bu savaşın bittiğine dair olan düşünceyi getiren şey ne akla? Yani? Şimdi Yugoslavya savaşlarında da böyle olmuş. Sonunda muazzam bir şiddet yaşanmış ve savaş bittiydi, bitmişti, bitirilmişti biliyorsunuz. Yani maalesef bir crescendo'yla bitiyor bu korkunç insan faaliyeti. Sonuçta savaş bir insan faaliyeti, unutmayalım yani. Başka bir yerden gelip kimse organize etmiyor bunu. Ama artık yani kimse de savaşa dahil kalmadı. Rusya dahil, yani Rusya'nın bugün biraz ne yaptığını bilemiyor olması, özellikle Ankara'yı nasıl ele alacağını bilemiyor olmasının ardında da bu var. Mart'ta bir de seçim var biliyorsunuz. Her ne kadar Putin %100 kazanacaksa da Rusya'da seçim var. Yani o bu orada da bir aciliyet var Moskova açısından. Dolayısıyla yani dün gelen Ankara ile ilgili Dışişleri Bakanı Lavrov'un, ki Moskova'da değil bir yerlerden konuşuyor dün, hesaba gelmez bana sorarsanız beyanları, biraz da bununla alakalı. Hakikaten ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Sadece tek yaptıkları şey Guta'da çoluk çocuğu bombalamak, savaşı bitirmek adına. Evet. Peki biraz da dün üzerinde duracağımızı konuştuğumuz bu Türkiye Avrupa Birliği. Evet, gideceğim ilişkisi. Oraya. Bununla bağlantılı zaten. Ve aslında oradan başlayacaktım. Çünkü geçen hafta konuşmayı orada bitirdik. Bu Doğu Akdeniz'in fosil yakıtları, hatırlayacaksın Ömer. Evet. Yani şimdi orada da bir dün gelişme oldu ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin veya Türkiye'deki resmi adıyla Güney Kıbrıs Rum hükümetinin yönetiminin, hatta hükümet bile değil, yönetiminin münhasır ekonomik bölgesi, MEP, yani Exclusive Economic Zone denilen ve artık deniz hukukunda bütün dünyaca kabul görmüş bu kavram, yani bu kıta sahanlığının ötesinde daha çağdaş bir kavram bu. Kıbrıs'ın Suriye'ye bakan tarafında ki münhasır ekonomik bölgesinde bir İtalyan şirketi ve herhangi bir şirket değil biliyorsunuz, Eni. Eni sondaj yapmak üzere oraya dev bir platform yolladı. Epey oluyor. Ve Türk donanmasının da tam o sahada bir askeri manevra yapacağı tuttu. Tesadüfe bakar mısınız? Ve bir Navtex, yani buralara girmeyin ben burada çalışıyorum diyen bir, yani bütün dinleyicilere hitaben bir Navtex yayınlandı. O Navtex yarın bitiyordu. Ve bu gemi orada sondajını yapabilecek mi? Herkes bunu beklerken askeri manevranın önümüzdeki ayın 10'una kadar süreceği bilgisi geldi. Yeni bir devlet şirketi değil mi Eni? Eni tabii. Devlet. İtalya. Herhalde İtalya'nın en büyük şirketi. Ayın 13'ünde geçtiğimiz ayın yani geçtiğimiz hafta ayın 13'ünde İtalya hükümeti oraya iki tane askeri gemi yollamayı konuşurken vazgeçtiler. Çünkü İtalya'da da seçim var. Yani burada o gemiler ne yapacak? Yani NATO müttefiki Türkiye'nin gemilerine fışkış mı diyecek? Dolayısıyla vazgeçtiler ve o şimdilik orada bir sürtüşme yaşanmıyor. Tabii Türkiye'nin kendi savları, tezleri var. Orası benimdir diyor. İşte benim de orada hakkım var diyor. Benim nitekim bir bölgeye bir araştırma gemisi gidecek, öyle anlaşılıyor. Ama burada kocaman bir ama var. Ki işte bu konuşacağımız yani geri kalan zamanda Avrupa'nın Türkiye'yi nereye koyacağını bilememesiyle de alakalı. Dünyada diğer ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerini tanımayan iki ülke var. Bir tanesi Çin, öbürü de Türkiye. Yani biz sizin bölgelerini tanımıyoruz. Gücümüzle geliriz. Buraya donanmamızı da çekeriz. İstediğimizi de yaparız diyen iki ülke var. Şimdi bu tabii maalesef burada bitmiyor ve Eni bu platformunu çekme kararı almış. Zaten FAS'ta bir sondaj yapacakmış. Sanırım platform bugün oradan ayrılıyor. Ancak iş bitmiyor tabii. Yunanistan'la birlikte Kıbrıs Cuma günü başlayacak olan Avrupa Birliği enformel gayri resmi liderler zirvesine konuyu taşıma kararı aldı. Aynı şekilde NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e konuyu taşıma kararı aldılar. Dolayısıyla burada bir yani Türkiye'nin dış politikası açısından baktığımızda 3 noktada en azından görünürde, yani Yunanistan'daki bu Ege atışmalarıyla bağlantılı, Kıbrıs'la münhasır ekonomik bölge atışmasıyla bağlantılı ve Afrin'de herhalde uluslararası camianın tümüyle yani bağlantılı sürtüşme, sıkıntı, ihtilaf yaşanıyor. Bir de dördüncüsünü de belki ekleyebiliriz. Bu Makedonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesi var. Evet. Makedonya'da konusunda da Yunanistan'da milliyetçiler gemi azlığı almış vaziyette şey yaparken o da anlamlı olabilir. Yani Cengiz Bey, konuyla alakalı olabilir. Değil ama anlayamıyorum gerçekten. Makedonyalı kriz nasıl durup dururken ortaya çıktı ya da başka bir sebebi mi var? Çok kısa olsa da bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle bir Makedonya meselesi şöyle, sonunda söyleyeceğim, başında söyleyeyim. Orası çözüldü bir kere. Çözüldü yani mi? Evet. Hayır. Yani 40 yılın başında bir hayırlı haber verelim. Bu isim meselesi Birleşmiş Milletler'in de aracılığıyla şimdi önümüzde bir NATO zirvesi var. Orada Makedonya'nın bu şekilde NATO'ya dahil olması isteniyordu. Hem Amerika Birleşik Devletleri, hem NATO'nun tümü, hem Avrupa Birliği, herkes Yunanistan ve Makedonya üzerinde büyük bir baskı kurdu ve bu isim meselesinin halledilmesi amacıyla ve ilk defa aklın yolu galebe çaldı. Üstün geldi ve bir ara yol buldular. Daha isim ne olacak belli değil ama tabii burada Ankara'nın bir şekilde devreye girip ortalığı babalamaya çalışması gözden kaçmadı tabii. Yani o bir maalesef böyle bir giriş, sakın vazgeçmeyin falan mı dediler artık, o bilmiyoruz ne konuşuldu o toplantılarda ama Türkiye her zaman Makedonya Cumhuriyeti'nin yanında yer aldı. eski Yugoslavya. Evet, yani resmi ziyaret içinde Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhuriyeti, evet, Cumhurbaşkanı Gheorghe Ivanov'la da bir araya gelmişti. Tabii tabii. Tabii ama artık çok geç yani. Orada bir anlaşma bulundu. Yani bu işin sürmesini ve bu sürtüşmenin devam etmesini isteyen, açıkça veya kapalı kapılar ardında isteyenlerin hepsi herhalde hüsrana uğradı. Yani isim problemiydi yani sadece ortaya çıkan. İsim problemiydi yani buradaki tartışmanın. Bir tane saçma problemlerinden biriydi tabii. Evet. Mahkem açtın, hatırlatalım. Former Yugoslav Republic of Macedonia diye böyle bir satırlık bir ismi var, evet, bu ülkenin, biliyorsunuz. Yani eski Yugoslavya, Makedonya adlı eski Yugoslavya Cumhuriyeti falan gibi bir zırva. Evet, çok şimdi, saçma bir şey. Yalnız tabii bu yani diğer taraftan unutmamak gerekiyor ki Makedonya'nın Büyük İskender falan, bu Makedon falan, ama Helen dünyasının bir parçası. Yani İslam dünyasının parçası değil. Dolayısıyla burada başından itibaren böyle bir sorun yaşandı aslında. Helen dünyası ile İslam dünyası arasında. Coğrafi olarak Makedonya'nın %70'i Yunanistan'da aslında. Ama kimse bilmez. Çünkü Yunanistan da Türkiye gibi çok merkezi bir ülkedir. Küçük olmasına rağmen merkezi ve merkeziyetçi bir ülkedir. Oysa Makedonya diye hiçbir gücü olmayan bir bölge var Yunanistan'da. Trakya var, Makedonya var, Atika var falan filan. Şimdi ama esamesi okunan bir şey değil. Çünkü çok merkeziyetçi bir ülke. Dünya kimi biliyor Makedonya diye? Üsküp'ü biliyor. Üsküp'ü biliyor. Neyse. Yani bu iş çözüldü. Şimdi bütün bu meselelerle bağlantılı olarak, ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum, laf lafa işte bitti süremiz. Evet. Bahsetmek istediğim konu yazdım ahvalde ayrıca. Yani Avrupa'nın Türkiye'yi nereye koyacağını bilememesi ve devamlı hata yapmasıyla alakalı uzunca bir makale. Merak edenler oraya bakabilir. Ömer, sen okudun. Gördüm, evet. Tamam. Hızlıca okudum diyelim. Ondan sonra yani üstünde tabii çok konuşacak şey var ama çok az vaktimiz kaldığı için şu demin adını ettiğim Eni ile bağlantılı olarak, yani Avrupalıların nasıl tabiri caizse çarşafa dolandığını anlatmak için bir küçük enstantane vereyim. Yazıda da var. Avrupalılar Türkiye'ye 3 nedenden bayılıyor. Birincisi, yani Rusya'nın kucağına daha fazla düşmesin ve NATO'da kalsın diye. İkincisi, bu mülteci, sözüm ona mülteci anlaşmasının, 2016 Mart ayındaki anlaşmanın sürmesi ve Türkiye'nin sınırlarını kontrole devam etmesi, ne demekse devam, sürekli mülteci geliyor, gidiyor Yunanistan'a. Üçüncüsü de ticaret tabii. Hem silah satışı, biliyorsunuz bu Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili gene ayyuka çıkan bir tank satışı meselesi var hakikaten, yüz karası. Bir de bu büyük projeler, yani çılgın projeler, işte köprüler, yollar, santraller falan filan. Şimdi geçenlerde Cumhurbaşkanı Vatikan'a ve ondan sonra Roma'ya gittiğinde, Vatikan zaten Roma'da, bütün bu meşhur şirketler, biliyorsunuz, İtalyan şirketleri sıraya girdiler Excelsior Oteli'nde. Biz hangi projeye talip olabiliriz acaba diye ve bu çılgın projeyle, yani İstanbul'un ve bütün bölgenin canını okuyacak olan bu ikinci boğaz denilen çılgın projeye pek meraklılar. Kanal İstanbul, öyle mi? Kanal İstanbul, tabii Fin Mekanika, Astaldi falan, bunlar böyle ağızlarının suları akarak. Şimdi aynı Conti Industria, yani büyük İtalyan şirketlerinin TÜSİAD'ı olan kurumun ağababasının eli, elinin başına geleni demin anlattım. Evet. Kıbrıs'ta. Yani karşılarındaki muhatap böyle bir muhatap. Şimdi son bir bilgi vereyim, bu önemli. Önümüzdeki Nisan ayında geçen Kasım'da açıklanmayan ilerleme raporları açıklanacak Ömer. Evet. Biliyorsunuz açıklanmadı çünkü böyle bir yani komisyonun kararıydı, Nisan'a bıraktılar. Ve her yıl olduğu gibi raporlarla birlikte bir de sentez notu çıkacak. Orada da işte genişleme ne kertede bu konuşulacak. Genişlemenin biz Batı Balkanlar açısından ne kertede olduğunu biliyoruz. 6 ülkeyle ilgili önemli bir metin çıktı zaten geçen gün. Yani 2025 diye bir tarih telaffuz ediliyor artık. Hepsi için değil. Ama hazır olanların 2025'te herhalde Karadağ bunlardan bir tanesi. Belki Sırbistan falan öyle gidiyor. Makedonya şimdi nihayet sisteme dahil olacak bu isim meselesi hallolduktan sonra. Ama Türkiye yok biliyorsunuz orada. Şimdi bunun artık kayda geçeceği bir sentez notu ve komisyonun Almanya ve Fransa'nın ortak talebi doğrultusunda müzakerelerin resmen dondurulması ile ilgili adım attığı ve diğer 28'den 2 çıkar 26, İngiltere'nin artık esamesi okumuyor, 25 ülkenin de olurunu, okeyini aldıkları ile ilgili bir kulis var. Bakalım. Bunu takip edeceğiz. Maalesef çalacak parça ya zaman kalmadı ama adını söyleyeyim neyi çalacağımızı senin için seçmiştik. Belki daha sonra. Neden kalmadı? Çünkü konuğumuz var. Konuğumuz var. Bizden sonra. Onun için yani. Yani sonuçta Europe grubundan The Final Countdown çalacaktık. Hay Allah. Peki. Gene çalarız canım. Gene çalarız evet. Ben size cepten gönderirim Cengiz Bey istiyorsanız. Gelmez. Tamam. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Biraz önce de Cengiz Aktar'la konuştuğumuz gibi çevirmen Fatma Arıkan ve Serdar Arıkan'la birlikte konuşacağımız konu da bugün özellikle çok gündemimizin başını tutan savaş ve savaştaki siviller, ölen çocuklar üzerine. Çinko Çocuklar diye bir kitap yayımlandı. Yazar Svetlana Alekseyeviç'in 2015 Nobel Edebiyat Ödülü'nün de sahibi oldu. Onun önemli eserlerinden biri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali ve Sovyet Afgan Savaşı sırasında ve ondan sonra yaşananlara dair bir sözlü tarih çalışması ile almıştı Nobel ödülünü de. Yani daha doğrusu ona da atıf yapılmıştı. Şimdi bu kitabın Türkçe çevirmenlerini konuk edeceğiz ve bu savaş barış meselelerini konuşacağız. 2018 Şubat'ında yayımlandı. Yeni 400 sayfaya yakın bir kitap. Onun çevirmenleriyle konuşacağız. Çinko Çocukları. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Çevirmenler Fatma Arıkan ve Serdar Arıkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, bu 2015 Nobel Edebiyat Ödülü almış olan Svetlana Alekseyeviç'in bir sözlü tarih çalışması aslında. Çinko Çocuklar yeni yayınlandı Kafka Yayınları tarafından. Ve tam da bugün de daha yani günlerden beri zaten konuşmakta olduğumuz bu önce Suriye'de Doğu Guta'daki korkunç çocukların başta olmak üzere sivillerin ölümüne yol açan feci şeyler. Tam da bağlantılı geldi. Çünkü bu Çinko Çocuklar kitabında da Sovyetler, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği olan Rusya'nın Afganistan'ın işgali ve Sovyet-Afgan savaşı diye adlandırılan süreç sonunda, sırasında ve sonrasında yaşananlara dair çok ilginç söyleşilerin bulunduğu bir kitap. 10 sene sürüyor savaş değil mi? Savaş 10 seneden biraz fazla sürüyor. Tam olarak 10 sene, 4 ay ve günleri bile var. Yani 1979'da başlıyor. 1989'un sonunda bitiyor. Askerleri oraya, Sovyet askerlerinin girmesini sağlayan, emir veren Brejnev, askerleri çıkaran ise Gorbaçov. Evet. 10 seneden fazla. Hı. 500 binden fazla asker oradan geçiyor. Sınırlı sayıda askeri birliği diye resmi olarak ifade ediliyor oradaki Sovyet askeri varlığı. Ama 500 bin asker geçiyor. 15 bin ölü, 45 bin yaralı. Kitap yazıldığı zaman da yaklaşık 200-300 kayıp var. Tam olarak ne olduğu belli olmayan. Afganistan tarafına bakarsak ise 1,5 milyondan fazla insanın öldürüldüğü söyleniyor. Evet. Çinko Çocuklar ismi nereden geliyor peki? Ondan da bahsedebilir miyiz acaba? Kitabın başlığı olan Çinko Çocuklar. Aslında Çinko tabut. Evet, Çinko tabutlara konup gönderiliyor. O yüzden böyle bir jargon oluyor. Böyle bir isim konuyor. Biz aslında ismi de çok tartıştık. Hani desek mi Çinko tabutlardaki çocuklar falan. Ama orijinali Çinko Çocuklar. Yok çok da yani böyle düşündüğümüz. Biraz da merak uyandırmış evet. Galiba sizin de sorduğunuza evet, tabii. Yani bu Svetlana Alekseyeviç'in kitabı üzerine bir Los Angeles Times'da çıkmış bir şeyi gördüm ben. David Yule'nin. Orada mesela dünyayı insan sesleri üzerinden aracılığıyla görebiliyorum demiş Svetlana Alekseyeviç. Yani Çinko Çocukların sonunda da. Yani hem metodunu hem de bakışını da anlatan bir şey diyor. Yani hiçbir zaman çocukların durumu filan konuşulmuyor. Hep stratejilerden, satranç oyunlarından filan bahsediyor. Daha bu sabah konuşuyorduk. Burada da benzer bir durum var herhalde. Ne dersiniz? Aslında kitapların hepsinde Alekseyeviç'in insan merkezli hep ve gerçek yaşanmış olayları gidip konuşuyor. Onları söylediklerini dile getiriyor. O anlamda bütün kitaplarında bence öyle değil mi? İnsan merkezde zaten bence çok büyük bir hümanist Svetlana Alekseyeviç. Gerçekten insanları çok sevdiğini anlıyorsunuz. Dünya görüşü olarak komünistlerden uzak ama kapitalistlere de yakın değil. Bunu çok iyi anlıyorsunuz. Annesi ve babası Komünist Parti üyesi kendisinin. Komünistlere hiçbir zaman sempati duymamış ama içinde bulunduğu toplumu olabildiğince gerçekçi bir şekilde aktarmaya çalışmış. Daha sonra da yaşanan bütün olaylara bu şekilde ışık tutmuş. Gazeteci yazar diye düşünmek lazım. Kendisi zaten röportajları bizzat yapıyor. Gazetecilik özelliği var. Afganistan'a savaş sırasına gidiyor. Orada bulunuyor. 20-25 gün kalıyor. Cepheye gidiyor. İnsanların nasıl öldürüldüğünü görüyor. Kitabı yazarken neler yaşadığını anlatırken diyor ki o kadar çok şey gördükten sonra cadde üzerinde bir kurbağa ölüsüne ya da burnu kanayan bir çocuğa bile bakamaz hale geldim. Beni o kadar etkiledi. O yüzden söylediğiniz çok doğru. Ömer Bey gerçekten insandan yola çıkıyor. Çünkü savaş konuşulurken hele hele siyasetçiler konuşurken sanki sadece para, makineler, zaman bunlar konuşuluyor. İnsan yokmuş gibi. Ama İnsanın o savaşın içinde olduğunu ve ne acılar çektiğini bence mükemmel bir şekilde dile getiriyor. Şu anda gazetelere baktığımız zaman da sadece haritaların üzerinde hareket eden milisler, o milislere saldıranlar, onlara karşı saldıranları görebiliyoruz. Ama bir diğer taraftan da yani o milislerin de olsa, o insanların, orada savaşan insanların, bireylerin de yani gazetede haberi içerisinde kimliğini kaybetmiş olan bireylerin de anlatacakları hikayeleri görebiliyoruz galiba bu tip sözel tarih çalışmalarında. Çok doğru. Afganistan'da savaşan Sovyet askerlerinin döndükleri zaman orada yaptıklarından ne kadar pişman olduklarını, daha sonra yaptıklarının ne kadar korkunç şeyler olduğunu kabul ettiklerini kendi ağızlarından dinliyoruz. Gerçekten iki tarafı var olayın. Siz bir tarafta olabilirsiniz. Örneğin Suriye'ye giren Türk askerlerinin annesi olabilirsiniz ve sizin çocuğunuz orada tehlike altındadır. Bu korkunç bir duygudur. Ama öbür taraftan sizin çocuğunuzun namlusunun ucundaki de bir çocuk ve onun da bir annesi var. Svetlana Alekseyeviç bu kitabında öbür taraftan bakmayı da beceriyor. Onların acısına da bir anlamda projektör tutmuş. Evet, yani burada çok net olan bir şey varsa, şimdi gazeteleri açıyorsunuz ya da televizyonlarda bütünüyle işte ya uçak göster, hatta simülasyon bile yapılabiliyor. Bombardıman simülasyonları bile haber ajansının ortasında kaçıyormuş gibi yapıyor sunucu da mesela. Tanklar uçaktan, geçiyor tanklar içinden. Tanklar geçiyor içinden. Ama bütünüyle gazetelerinde içinden tanklar geçiyor. Savaş uçakları gazetelerin üstünde uçuyor, göklerinde uçuyor birinci sayfalarının. Ve kamuflaj kıyafetli, silahlı insanlar, askerler görüyorsunuz. Çocuklara pek rastlamak, sivillere pek rastlamak mümkün olmuyor. Yani halbuki bugün daha günümüzün en taze şeyi olarak başka yerlerde pek söz edilmeyen Doğu Guta'da belki de yeni bir Srebrenica, yani 21. yüzyılın en büyük katliamı, soykırımı gibi bir şeyden bahsedilmekte. Bunları ortaya koyması açısından tabii çok cesurca yapılmış bir şey Svetlana Alekseyeviç'in. Chris Hedges de bunu yapanlardan bir tanesi. New York Times adından 5 kıtada bütün savaşlarda bulunup onun gerçek yüzünü verenlerden biriydi. Evet. Bu da önemli. Yani şey bile, bir de üstelik önemli bir kavram var bu eleştiri yazısından gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Yani Sovyet vatandaşlarına tamamen şey söylenmiş. Yani burada bir savaşa falan gitmiyor. İnsanlar insani yardım için, Afganistan'ı kalkındırmak için altyapı projelerinde gidiyor diye ve buna inanmakta da kolaylıkla sağlamışlar inandırmayı. Ta ki birdenbire sonradan da gerçeklikle karşılaşınca yalan söylüyorsunuz filan diyorlar da, değil mi? Hatta dava bile açmışlar. Yani şimdi onlarca kişiyle röportaj yapılmış, yüze yakın neredeyse ve hepsinin hikayesi farklı. Hiçbir şey bilmeden tamamıyla kandırılmış olarak orada biz sadece yapıcılık faaliyeti, yardımda bulunuyoruz, tohum dağıtıyoruz diye götürülenler var. İnşaat yapacağız, hastane yapacağız. Evet. Ve kandırılarak başka türlü, yani askerdeler sizi biz Kazakistan'a, Özbekistan'a götürüyoruz diye götürülüp Afganistan'a indirilenler ve kendilerini bir anda orada bulanlar var. Bir üçüncü var. Onlar biliyorlar nereye gittiklerini ve orada iyi para kazanacaklarını. Çünkü iyi maaş veriyorlar orada. Profesyonel askerler. Evet. Veya orada yeni bir takım fırsatlar bulabileceklerini düşünenler var. Yani aslında her insanın kendi hikayesi var. Ama Sovyet hükümetinin pek çok kişiye ve kendi halkına o dönemde doğruyu söylemediği, sansür uyguladığı da çok açık. Bunlar da zaten kitapta görülecektir. Evet, ya şeyi de sormak istiyorum. Biraz önce bahsettiğiniz konudan da yola çıkarak savaş gazeteciliği denilen kavram şu anda baktığımız zaman sadece tek bir cephede tek bir tarafın hikayesini anlatmaktan daha ziyade bir objektif olabilme kaygısıyla karşı taraftaki, yani mensup olduğu ulusun kimliğin neyse, tam karşı tarafına da gidip aynı şekilde o hikayeleri aktarabilmesiyle başlıyor modern manada. Bunun ilk öncülü William Howard Russell'dı Kırım Savaşı'nda. Bir İrlandalı bir yazar Times için çalışıyor ama karşı cepheye geçip oradakilerle de röportaj yapıp ardından gelip kendi ülkesinde de bunu yayınlıyor. Bu gibi çalışmalara rastlayabilmemiz çok mümkün değil gazetecilik maksadıyla baktığımız zaman. Anna Politkovskaya'nın da aslında gördüğü şey buydu belki de, Çeçenistan'daki savaşta hayatını kaybetmesine neden olan haberleri de bu konuyla alakalıydı. Buradaki yapılan çalışmada da karşı cepheden de aynı şekilde gelen hikayeleri görebilmemiz mümkün oluyor mu? Bu kitap içerisinde bunlar da var mı? Şey, yani direkt Afganlı insanlar değil ama Alekseyeviç'in konuştuğu, mesela ben bir hemşireyi hatırlıyorum. Hı hı. Hastanede, Sovyet hastanesi, fakat yaşlı bir kadını tedavi ediyorlar, savaşta yaralanmış olan Afgan bir kadın. Afgan kadın. Tabii birbirlerini anlamalarının imkanı yok. Farklı dilleri konuşuyorlar, tercüman yok vesaire. Sadece doktorlar tıbbi yardım yapıyorlar. Hemşire de kadın ağzını açıp bir şey söylüyor. Hemşire de teşekkür ettiğini, yani onu kurtardıkları için müteşekkir olacaklarını düşünüyor. Fakat yanına yaklaştığı zaman Afgan kadın tükürüyor hemşireye. O zaman diyor ki, ya nasıl olur, biz onun hayatını kurtarıyoruz, oysa bize tükürüyor. Evet. Ve hiçbir şekilde kabul etmiyor yardımı. Mesela böyle bir epizot birden aklıma geldi. Birkaç yerde geçiyor. Küçük bir kız çocuğunun bombalamadan, evet, sonra parçalanmış vücudunu gören Sovyet askerinin düşünceleri. Ya da kışlak dedikleri Afgan köylerine baskın yaptıklarında askerlerin kapıdan içeri önce el bombası sallayıp sonra girmeleri ve bunun sonucunda içeride çocuğunu emziren kadın, küçük bebek, küçük çocuk, hepsinin ölü olarak görülmesi. İlk başta bunlar olağan, sıradan geliyor ama daha sonra savaşın ateşi geçtikçe bunlar korkunç bir vicdan azabı oluşturuyor o insanlarda. Çünkü savaş sırasında ve savaştan sonra yapılmış röportajlar var. İnsanların o evrimini, bir yerden bir yere nasıl geçtiklerini, savaşırken her şeyin mübah olabileceğini düşünmekten daha sonra pek çok günah işlediklerini, yani orada aldıkları madalyaları daha sonra kiliseye bağışlayan, sürekli dua etmeye başlayan insanlar var. Evet, yani burada şey çok ilginç tabii, yani tamamen gün be gün verilen bilançolar var, işte şu kadar kişi etkisiz hale getirildi, şu kadar şehit var, ölümümüz var filan diye, fakat somut bir hayata ilişkin bir şey çıkmıyor ortaya. Halbuki bu işte Alekseyeviç'in yaptığı tarzdan anlatılar büyük bir travmaya da sonradan yol açmış anladığım kadarıyla Rusya'da filan. Çünkü sıradan insanların, erkeklerin, sıradan insanların hayatı arketipal aslında, hepsi tek, belli ve ama yani mesela bu eleştiride diyor ki birinin hikayesi öbürüyle yer değiştirebilecek nitelikte basit hikayeler, yani onlara olan şey herkese olabilirdi duygusunu yansıtması müthiş önemli. Yani bir de mesela bir şeyden örnek var kitapta, bir çavuş topçu onbaşısı mı nedir, işte ana vatana bir ihanet etmedik, ben görevimi yaptım, asker yüzüm olarak aktı, dürüstçe devletin karşı. Şimdi de halbuki kirli savaş diyorlar. Bu nasıl yurtseverliğe, vatanseverliğe uyar ve halk ve görev tanımlarına nasıl uyar diyor. Benim onu artık, yoksa ana vatan anlamsız bir terimden ibaret mi? Biz ana vatanın bizden istediğini yaptık diyor mesela. Aslında çok doğru bir yaklaşım. Askerler diyorlar ki biz emir kuluyduk. Gönderdiler, gittik, savaştık. Bunun hesabını bizden mi soruyorsunuz? Bizi gönderenden niye sormuyorsunuz diye isyan ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz savaş Sovyetler açısından kaybedilmiş bir savaş. Evet. Hem çok kayıpları var, hem geri çekiliyorlar, hem milyarlarca dolar harcanıyor. Belki de Sovyetler Birliği'nin çökmesinin en önemli etkenlerinden, somut etkenlerinden birisi Afganistan'daki o müdahale. Sonuçta diyor ki insanlar, yahu bizi gönderen sizdiniz, madalya veren sizdiniz, şimdi ise unutmaya, unutturmaya, bizi yok saymaya çalışıyorsunuz. Yani çok farklı isyanlar söz konusu. Oradaki savaş haksız olabilir ama onu biz istemedik. Bizim irademizle, kendi özgür irademizle oraya gitmedik. Siyasetçilerden bunun hesabı soruldu mu, o kararı verenlerden? Hayır. Hayır. O yüzden böylesine isyanlar, böylesine manevi dramlar, trajedilerde yaşanıyor. Kitapta evet. Bunları da aksettiriyor. Evet, bu çok ilginç çünkü mesela yani Alexievich'in aslında sessizlerin sesi olma gibi bir çok önemli evet. durumu var. Amy Goodman'ın da her zaman radyoların mesela böyle olması gerektiğini söylediği gibi yani başka türlü hiçbir zaman duyamayacağımız, duyma imkanına sahip olmadığımız hikayeleri ve bireyleri burada duyma imkanı var. Bu da çok demokratik bir şey yaratıyor. Yani biz hep klişelerle görme eğilimindeyiz. Yani ana akım medya daima böyle veriyor tabii. Vatan, evet. millet, Sakarya vaziyetleri içinde. Halbuki kendimiz adına konuşuyoruz şeklinde bireylerin özerk iradelerine bıraktığı zaman başka hikayeler çıkıyor herhalde, değil mi? Evet. Yurtsever, patriotik olan söylemleri sürdürenler var. Öyleleri de var. Ama kitapta en çok insanı etkileyen, en samimi bulduğunuz kişiler gerçekten yaptıklarını tam olarak yeniden gözden geçirenler. Onlar gece rüyalarına giriyorlar. İnsanların kabuslar göre uyuyamıyorlar. Bunların hepsi yani tam bir travma söz konusu evet. savaş sonrası. Bunları da çok güzel şekilde yansıtmış zaten. Evet, kitabın kapağındaki alıntı da müthiş yani. Evet, geceler korkunç çünkü görüyorum. Rüyada kör değilim ki diyor birisi. Evet, kör kalmış. Kör olmuş olan bir asker. Ya yani albay var şeylerin arasında, röportaj yaptıklarının arasında. Sıradan erler var. Hemşireler var, memurlar var. Oraya sırf muhasebe vesaire işleri için gitmiş sıradan insanlar da var. Ve bu insanların dışında onların eşleri, çocukları ve anneleri, özellikle anneler korkunç. Yani biz defalarca ağladık evet, kitabı okurken. Ağlamadan çeviremedik özellikle evet. anneleri. Yani çok gerçekçi ve çok duygusal bir şekilde anlatılmış. Olayla birlikte verilmiş. İlk hikayedeki bir katilin annesi. Çocuğu Afganistan Savaşı'ndan dönüyor. Sonra öldürüyor evet. birisini. Katil oluyor. Çünkü onun için öldürmek çok kolay. Peynir ekmek gibi. O duygusal hale gelmiş bir çocuk. Ve annesi neler hissetti, neler duyduğunu anlatıyor. İnanılmaz etkileyici. Bilmiyorum siyasetçiler bu tür kitapları okuyorlar mı ama tavsiye ederim yani. Evet. Okusalar belki bu kadar kolay o her tarafa asker sürme kararını vermezler. Yani bu evrensel problemimiz, açmazımız zaten işte yani sessizlere. Yani medyanın öncelikle görevi zaten Svetlana Alexievich de bir anlamda gazetecilik yapıyor. Gazeteci evet yani yazar, edebiyat olarak değil, Nobel Edebiyat Ödülünü genellikle edebiyat dışında çok az insana veriyorlar. Birisi de o üçüncüsü mü dördüncüsü mü nedir yani, Bob Dylan aldı bu sene işte. Ama genellikle bu tarz çalışmalar son derece büyük bir uyanışa yol açıyor mu derseniz bilmiyorum. Yani mesela bu eleştiri yazısının sonunda diyor ki Alexievich bize şunu anlamamızı istiyor. Sonunda bütün elimizde kalan şey hikayelerimizdir diyor. Hikaye anlatıcısından ibaretiz ve bize onların hikayelerin nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan metinler ya da söylemlerdir. Genç bir dulun kitaptan alıntısıyla bitiyor ki bazen ben sürekli yaşıyorum gibi bir his içindeyim ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Hafızamda boşluk var diyor. Yani bunu önlemek için çok çok önem taşıdığını düşünüyorum. Siz de iyi bir iş yapmışsınız yani bunu çevirerek. Teşekkürler takdir için. Gerçekten etkileyerek çevirdiğimiz bir kitap. Yani kendimiz etkilendi kitaptan. Ciddi bir duygusal böyle tam anlamıyla onu hissederek yaptığımızı düşünüyoruz kitabı çevirisini. Aslında içindekileri biz yaşayarak. Savaş zamanında Sovyetler Birliği'ndeydik. Öyle mi? Eşim 83'te gitti, ben 85'te gittim. 86'da yani biz gittiğimizde savaş sürüyordu ama biz hiçbir şeyden haberimiz yoktu. İşte biraz Rusça öğrendikten sonra da gene televizyonda bile haber görmedik. Sansürleniyordu. Çok evet. Sadece çok resmi bildiriler okunuyordu. İşte yok efendim park açılışı yapılmış. Sovyet oradaki i̇şte birlikleri gitmişler, tedavi etmişler. Sadece bunlar. Savaşla ilgili sağlıklı bir bilgi alamıyorduk. Ama yavaş yavaş çevremizde o savaştan dönüp gelmiş tekrar okula kaydolan askerler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve onların ruh halleri hiç iç açıcı değildi. O zaman bir şeylerin çok ciddi olduğunu anlamaya başlamıştı. Orada üniversitede askere alırlar, askerliğinizi yaparsınız, sonra tekrar döner okulunuza devam edersiniz. Mesela bizim sınıfta vardı öyle bir çocuk. Kekeme gelmişti, yani kekemeydi. Ve savaşta yaralandıktan sonra kekeme olduğunu öğrenmiştik. İşte ben de çok şaşırmıştım. Yani nasıl savaştan geliyor çocuk üniversiteye devam ediyor falan. Ama bizim için de mesela hiç bilmediğimiz bir şeydi. Herhalde biz o yüzden bu kadar çok etkilendik kitabı çevirirken. Evet, bu resmi söylemin ötesine geçebilmenin hayati önemi var. Yani evet. Gece ile gündüz arasındaki temel fark. Kitapta da çok vurgulanıyor. Yani halkın gerçekten hiçbir şeyden haberi olmadığı. Aslında bugün bizim İstanbul'da da böyle. Yani biz ne kadar hissediyoruz şu anda oradakileri. Evet, onu kastetmeye evet. çalışıyorum yani. Çok yani bütün bu bir de şeyler var, nefret söylemleri var, düşmanlık evet. şeyleri var, şeytanlaştırma var. Yani hem resmi düzeyde söylemde hem de işte bu sosyal medya denen evet. acayip fenomenin içinde bir de bu mülteciler meselesi geldi. Yani üstüne tüy diken yani şeyler, yani mültecilerle ilgili yapılan son araştırmalarda da hiç durumun toz pembe olmadığı, tam tersine çok ciddi sorunlar ve duygusal şeyler, çalkantılar olduğu görülüyor. Yani savaş, biz ta Açık Radyo'da, Açık Gazete'de 1994'ten beri bu savaş barış meselelerini ele almaya çalışıyoruz doğrusu evet. elimizden geldiğince. Çinko Çocuklar adlı kitabı konuşuyoruz. Svetlana Alekseyeviç'in. Diğer kitaplar hakkında da bilgi verebilir misiniz? İlk kitabı tabii, değil bu Türkçe'ye çevrilen. Değil. Aynı yayın evi telif hakkını aldığı için diğer hemen hemen bütün belli başlı kitaplarını Türkçe'ye çevirtti ve şu anda hali hazırda satışta. Bir tanesi Çernobil faciasıyla ilgili olan kitabı. O da çok çarpıcı bir kitap. İnanılmaz çarpıcı. Faciası. Tabii aynı anlatıyor. Şeyler var orada evet, da. Evet. Yeni resmi söylem tamamen evet. dışında değil mi? Evet, Ukrayna'da. Yani kimsenin haberi olmadığı ama insanların nasıl korkunç bir trajedi yaşadıkları, hala da sonuçları görülebilen, kaç 30 seneyi geçti. Evet. Bir diğer kitabı İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin anavatan, ana yurt savaşı dedikleri savaşta kadınların durumunu anlattığı Kadının Yüzü Yok Savaşta isimli kitap. Ve esas çok ciddi hacimli en önemli kitaplarından birisi İkinci El Zamanlar, Kızıl İnsan'ın Sonu. Sovyetlerin neden çöktüğünü ve insanın, yeni insanın niye ortaya çıkmadığını ve nasıl bir insanın ortaya çıktığını irdeleyen bir kitap. Aynı şekilde yine insan temelli röportajlar temelli giden bir kitap. Evet, şeyde bunların çok hepsi Türkçe'de var artık. İlgi çekici, bir tekrar Afganistan'a bir son defa dönmek için, daha geçen bu hafta mı okuduk hatırlamıyorum. Geçtiğimiz hafta 15 Şubat'ta savaşın bitiş yıl dönümünü anlayarak geçirmiştik. Ondan mı bahsediyorsunuz? Bir de hayır şey Taliban açık bir mektup yayınladı Amerikan halkına. Siz burada neyin dönüp neler olduğunu bilmiyorsunuz ama bilmenizin zamanıdır. Durdursanız bir tek siz durdurabilirsiniz bu yeryüzünün en uzun süreli savaşını diye. Ki Taliban'ı da tabii yaratan Amerikalılardı. İran'ın bu kadarı olabilir. Yani Sovyet işgaline karşı örgütleyen Taliban'ı, ama Taliban diyor ki yani böyle bir hiçbir şeyden haberiniz olmamasına yol açıyor. Ve sadece dronlarınız, bombalarınız var. Afgan hükümeti de buna ortak. Buna bir son verin. Amerikan halkına hitap ediyorlar. Doğrudan Sovyet Savaşı'ndan daha uzun sürüyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki işgali. Çok daha uzun. Evet. Bu 21. yüzyılın en uzun savaş. Hala. 2001'de başladı. İşte 17 sene. Yukarı çıkıp kuş bakışı baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi aslında günümüz dünyasını şekillendiren bir şey oldu. Sovyetler Birliği'nin yaptığı en önemli dış politika yanlışıydı ve çok büyük bir kefaret ödediler. Demin bir iddiada bulundum, dedim ki çökmesinin en önemli sebeplerinden birisiydi. Ama aynı zamanda İslam'ın radikalleşmesinin, silahlı İslam'ın başlamasını da o sağladı. Öyle büyük bir günaha girdi ki Sovyetler orada. Onun sayesinde Amerika finanse ederek yeşil kuşak meselesini gündeme getirdi ve bugün hala hemen hemen pek çok ülke, özellikle Asya'daki, bunun acısını çekiyor. Yani evet. Çeçenistan'da da gene aynı şekilde bununla karşılaştılar. Suriye'de de bununla karşılaştılar. Irak'ta da nitekim içinde bulunduğu, desteklediği gruplarla karşı karşıya gelen gruplar, Afganistan'da öğrendiklerini harekete geçirerek o bölgede bulundu. Yani hemen hemen her şeyin başlangıcı o büyük yanlış oldu. Evet. Evet. Ve hala ceremesini çekiyoruz belki. Maalesef. De bu pek savaşın. Pek çok ya. Evet, bunu burada süremiz de bittiği için artık durduruyoruz maalesef. Çok teşekkür ederiz sizlere, Fatma Arıkan ve Serdar Arıkan. Çinko Çocuklar adlı Svetlana Alekseyeviç'in 2013'te yazdığı kitabın Rusça aslında çevirisini yaptınız ve Kafka Yayınları'ndan yeni yayınlandı. Son derece etkileyici bir kitap. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Bitirirken de konuyla alakalı bir şarkı çalalım dedik. Dedik. Kino adlı gruptan Gruppa Kravi adlı parçayı. Kan grubu adlı Kino parçayı çalıyoruz. Evet. Afgan Savaşı ile ilgili olarak da Kan grubum işte yakamda yazılı filan diye diyor. Bana iyi şanslar dileyin diyor galiba. Kino'nun solisti yaşamıyor şimdi. Müthiş bir sesi vardır. Victor Tsoy. Victor Tsoy'u şimdi dinleyeceğiz o zaman. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Группа крови на рукаве мой. Açık Gazete.